Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 lutego, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. I po przerwa zapraszamy na serwis Trójki. Mężczyźni podejrzani o przewrócenie pomnika księdza Jankowskiego w Gdańsku nie przyznają się do winy, zostali przesłuchani, usłyszeli zarzut. Polska odpowie na wszelkie wątpliwości Czechów dotyczące mięsa sprowadzanego z naszego kraju, zapowiada minister Czaputowicz. Żeby też nie wywoływać niepotrzebnych napięć. Rzeczywiście trzeba wszystko do końca wyjaśnić. Coraz więcej terminali w Polsce i miejsc, gdzie można płacić kartą. Wszyscy trzej mężczyźni podejrzani o przewrócenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku usłyszeli zarzuty, odpowiedzą za uszkodzenie mienia i znieważenie pomnika. Stratę oszacowano na 25 tysięcy złotych. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Podejrzani będą odpowiadać za uszkodzenie mienia i znieważenie pomnika. Zdaniem prokuratury mężczyźni w wieku od 39 do 41 lat przyczepili do monumentu linę, obalili go na ułożone na ziemi opony i założyli na nim ministrancką komrze, dziecięcą bieliznę i buciki. Incydent został nagrany i opublikowany w mediach. Śledczy przyjęli, że zachowanie mężczyzn było czynem o charakterze chuligańskim, czyli bez powodu i z rażącym lekceważeniem dla porządku prawnego. Jak powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, podejrzani nie przyznali się do winy, mówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe po 20 tysięcy złotych i policyjne dozory. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz zapowiada współpracę z Czechami w sprawie kontroli wołowiny po wykryciu salmonelli. Czeski minister zdrowia zapowiedział nadzwyczajne kontrole całej wołowiny sprowadzanej z Polski. Komisja Europejska przypomina o unijnych zasadach dotyczących proporcjonalności podejmowanych działań. Szef polskiej dyplomacji mówił w Brukseli, że jeżeli część naszego mięsa budzi wątpliwości co do standardów sanitarnych, konieczne jest zbadanie całej sprawy. Polska będzie z Czechami współpracować. Jest oczekiwane, żeby też nie wywoływać niepotrzebnych napięć. Rzeczywiście trzeba wszystko do końca wyjaśnić. Wyrażamy wolę uczestniczenia w całym tym procesie, odpowiadania na wszelkie wątpliwości strony czeskiej. Minister Czaputowicz podkreślił, że ze strony Czech oczekuje działania proporcjonalnego. W podobnym tonie wypowiadała się też rzeczniczka Komisji Europejskiej Anka Paduraru. Unijne prawodawstwo przewiduje możliwość podjęcia przez kraje członkowskie decyzji dotyczących kontroli żywności, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jednak środki podejmowane powinny być proporcjonalne i dotyczące konkretnego, zidentyfikowanego ryzyka. Komisja Europejska na razie nie ingeruje, zachęca Polskę i Czechy do rozwiązania problemu. Beata Pchłomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się w Lublinie i odwiedzili wielonarodową brygadę. Służą w niej wspólnie żołnierze polscy, litewscy i ukraińscy. Wcześniej prezydenci Polski i Litwy złożyli kwiaty przed pomnikiem Unii Lubelskiej. Tematem rozmów była współpraca w sferze obronności oraz działania w ramach wielonarodowej brygady w Lublinie. Nie zabrakło też geopolityki i sytuacji w regionie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie wielonarodowej brygady. Zasadniczym celem funkcjonowania tej jednostki jest także reagowanie kryzysowe, jest także uczestnictwo w misjach pokojowych. O tym między innymi także z państwem prezydentami dzisiaj rozmawialiśmy, omawiając również sytuację właśnie na Ukrainie. Prezydenci nawiązali też do symbolicznego znaczenia Lublina, miasta, gdzie 450 lat temu podpisano Unię Lubelską, w myśl której Korona i Litwa stały się jednym państwem. O tej wspólnej historii mówiła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Byli razem 450 lat temu, dlatego jestem zadowolona, że dzisiaj razem w brygadzie, że to jest bardzo symbolicznie. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podziękował za wsparcie ze strony Polski i Litwy. Mówił o konieczności nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję. Przemysław Lis, Polskie Radio. Z roku na rok w Polsce rośnie liczba miejsc, w których można płacić kartą. W ubiegłym roku przybyło 105 tysięcy terminali płatniczych. Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które wcześniej nie przyjmowały płatności bezgotówkowych. Umożliwia on otrzymanie darmowego terminala i użytkowanie go przez rok za darmo. Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek mówi, że bardzo chętnie do programu przystępują m.in. małe sklepy, głównie spożywcze. Ale nie tylko. Pojawiają się też po prostu usługi, ale dosyć nieregularnie. To znaczy bardzo nam zależy na tak zwanych usługach różnych, czyli hydrauliku, murażu i tak dalej. I tu na razie, powiedziałbym, jeszcze nie mamy wielkiego sukcesu, ale mamy duży sukces w tak zwanym sektorze beauty, czyli cały kosmetyczny i drobne usługi niebudowlane. Tutaj mamy po prostu w ogóle już wcześniej to było prawie nieznane albo bardzo mało. Dzisiaj jest to już bardzo rozpowszechnione. Teraz na 1000 mieszkańców Polski przypada mniej więcej 21 terminali płatniczych, podczas gdy w Unii Europejskiej 23-25. Szacuje się, że ponad 30% płatności w naszym kraju to transakcje bezgotówkowe. To był serwis Trójki. Adam Malecki, informacje sportowe. Grają, by po 52 latach przerwy znowu wystąpić na Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Polski jest o krok od mundialu, od koszykarskiego raju. By zagrać w Chinach, musi wygrać jedno z dwóch kończących eliminację meczów. Albo najlepiej, żeby wygrała oba spotkania. Z Chorwacją i potem w poniedziałek w Ergo Arenie z Holandią. Z Chorwatami właśnie gramy na wyjeździe. Początek był słaby. Polacy przegrywali już 0-14. Potem ocknęli się i zabrali za odrabianie strat. Po pierwszej połowie jest 36-32 dla rywali. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. O medale Mistrzostw Świata już jutro powalczą skoczkowie narciarscy. Dziś w Ziffelt odbyły się kwalifikacje, a awans uzyskali wszyscy reprezentanci Polski, czyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Najlepiej wypadł Stoch, był 11, Kubacki 24, a pozostali jeszcze dalej. Wyniki niezbyt porywające, ale i warunki słabe, przyznał Kubacki. W kwalifikacjach wydaje mi się, że ten skok był w miarę okej, technicznie wykonany, tylko tutaj ciężko było odlecieć. No ja mam takie wrażenie, że ta końcówka trochę trafiła nie do końca warunki. Jakby mogły być? No bo jednak tego wsparcia od powietrza nie było czuć pod nartami, przynajmniej w mojej ocenie. W kwalifikacjach triumfował Niemiec Markus Eisenbichler. W początek jutrzejszych zawodów o godzinie 14.30. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 23. kolejka. Po pierwszej połowie meczu Arki Gdynia z Piastem Gliwice to goście wygrywają 2-0. O 20.30 Korona Kielce zagra z Pogonią Szczecin. O tej samej porze rozpocznie się mecz we włoskiej Serie A, w którym AC Milan podejmie Empoli. Będzie szansa na kolejne gole Krzysztofa Piątka. W bramce Empoli wystąpi Bartłomiej Drągowski. Kibice piłki nożnej nie tak dawno żyli transferem Piątka. Kibice piłki ręcznej żyją przenosinami do francuskiego potentata Kamila Sypszaka. Obrotowy reprezentacji Polski opuszcza Barcelonę i będzie grać w Paris Saint-Germain. Przenosi się, bo lubi wyzwania. Wiadomo, że to jest jeden z najlepszych klubów na świecie i że grają tam same gwiazdy, ale patrzę jak najbardziej pozytywnie w przyszłość. Kontrakt z PSG będzie obowiązywał od nowego sezonu i wtedy Kamil Sypszak przeniesie się do Paryża. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pogodnie, tylko na południu może się chmurzyć i tam popada śnieg, a lokalnie także deszcz. Jutro w Zakopanem minus 8 stopni, w Warszawie i Rzeszowie minus 1, w Augustowie 0, we Wrocławiu plus 1, a w Szczecinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Szaleństwo związane z męskim graniem w tym roku zaczyna się wcześniej, bo już w ten weekend. W związku z 10. edycją tej trasy koncertowej czeka nas mnóstwo wydarzeń specjalnych, a o pierwszym z nich opowiemy już w najbliższej audycji Myśliwiecka 357. Męskie granie Young. Opowiemy, czyli nie będę sam. Szczegóły jutro między 17 a 19. Zapraszam, a właściwie zapraszamy. Piotr Stelmach i jeszcze ktoś. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Activitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Activitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Activitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... Od soboty w Lidlu. Trzy rodzaje wieprzowiny, schab, szynka lub karkówka, tylko 8,45 za kilogram. Sergołda w plastrach XXL Bledino 11,99 za kilogram. I biocytryny 50% taniej, 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Dziś w studio witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Climea Forte. Dlaczego Climea? Climea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Climea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Chcesz kupić telewizor 4K? Ale nie masz telewizji 4K, prawda? Oj, nie płacz. Tylko do niedzieli dekoder 4K za złotówkę miesięcznie, a do tego Canal Plus 4K bez opłat. Zamów NC Plus i przenieś swój telewizor do 4K. Zadzwoń 42250 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa z Piżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Halo, Marek, tu Norweska Dolina, halo. Halo? No ale to już skończyła się robotę przecież. No, a dobrze, że jesteś. Widzisz, przepraszam, że ja przeszkadzam, ale mam dla ciebie szereg niespodzianek i atrakcji. Na przykład mogę ci podarować zestaw płyt kompaktowych programu trzeciego Muzyka Ciszy. Czy jesteś zainteresowany? No, to był taki żart oczywiście. Natomiast tak myślałem. Natomiast mam dla ciebie tak naprawdę magiczny dzwonek. Państwo go słyszą? Okej, dzwonek jest fajny. Mam magiczny dzwonek. To jest nieprzypadkowy dzwonek, bo to jest dzwonek, który służy do przywoływania ducha gór. Czy jesteś zainteresowany? To po pierwsze. To jest bardzo intratna sytuacja dla ciebie, ponieważ duch gór wyposażony jest po pierwsze w płyn magiczny, a po drugie potrafi każdego przemienić w żabę i to bez konieczności całowania. To myślę, że to może być pociągająca sytuacja. Powiem ci, że ja próbowałem tego magicznego płynu, ale nie dzisiaj. I chyba trochę jestem coraz bardziej podobny do żaby, także to się sprawdza. To na tę okoliczność to nie, to ja nie mogę pomóc, bo na tę okoliczność to nie, to dół gór w tej sytuacji nie, bo on tylko w tę stronę, znaczy w stronę żaby, odwrotnie to nie. No to trudno, to w takim razie już nie przeszkadzam, to sobie sam przywołam ducha gór, skoro nie chcesz, ale będziesz żałował, trudno. Okej, a ten tort to nie twoja sprawka? Który tort? To wiem, że nic nie wiesz w każdym razie. Czekaj, bo ustalmy pryncypia, czy ty mnie widzisz? Nie. A widzisz, a to może a dlatego, nie? Że my jesteśmy daleko od siebie. Też nie. Tak, Kuba z Norweskiej Doliny właśnie zakończył popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marek z skweru Trójki. Lista dzisiaj 1934. Zaczynamy. Dziękuję ci, Kuba. Dziękuję. A zaczynamy, ale zaczniemy od... Zaczniemy od tortu, tak? Pan Thierry Arie. Można zaprosić pana tutaj? Okej. Dobry wieczór. Słyszałem, pan nie lubi ciasto. Ciasto lubię. Znaczy ja tak? Lubię ciasto, tylko że ciasto idzie, wie pan, tutaj w te boczki takie. Nieważne. Okay. I nasz specjality powiedzmy, aha, są makaroniki. Też widziałem, pyszne. Tak, tak. Wyglądają trochę jak sztuczne, ale są w takim smaku, że tak, no, to nie można się oprzeć. Tak, jak plastikne, ale okay, są bardzo dobre. Okay. A pan jest Francuzem? Tak, tak. A co pan robi w Polsce? Co robię? No to pracuję w Norweskiej Dolinie i mam żonę, dzieci. Okay. I 10 lat mieszkam. No. 10 lat w Polsce? Tak, tak, tak. No tak. Już zgubiłem akcent francuski. Tak, nawet bardzo. Proszę powiedzieć, to jest specjalność ten tort, a on jest o smaku jakim? No to musimy... Zaraz spróbujemy, nie? Okej, okay, tak, będziemy tak? Zaraz próbować. Tak, to jest niespodzianka. Bardzo dziękuję. Tort, niespodzianka od pana Thierry'ego, Norweska Dolina. Dziękuję bardzo. Czyli co, teraz kroimy, tak? Kroimy. Zapraszam. Bardzo proszę. Znaczy państwo kroją i smakują, no a ja się muszę zająć robotą. 1934 wydanie listy programu trzeciego. Tak, ze Szklarskiej. Który to już raz ze Szklarskiej? Bobby dziesiąty pewnie będzie wiedział. A może pana jeszcze poproszę, tak kogoś ze słuchaczy, którzy tutaj są. Proszę bardzo, proszę siadać. Jest mikrofon? Jest. Pan coś powie? Ja jestem z Mazowieckiego. Okej. Okay. A czy ktoś panu powiedział, że panu ładnie w tej czapeczce jest? Jeszcze nikt. Pan jest pierwszy. A ładnie? Pana taka na biało, cały na biało jestem prawie. No właśnie. Przepraszam, ja takie mam pytanie. Czy ja dobrze usłyszałem, bo ja siedziałem na fotelu obok, pan Thierry Henry? Nie. Nie. Thierry Arie. A, no to... A, rozumiem. Tak. Le Fetissier. Le Fetissier en sensie. Okej. No dobrze. Co słychać? Piotr Stelmach, który będzie prowadził dzisiaj wieczorem program. Ofensywy. A, to są te ciasteczka. No, ciasteczkowy potwór. Lubi pan te ciasteczka? Pamięta pan te ciasteczka? Pokazywał mi ją pan, ale świetne. Zapowiada się to kapitalnie. Chciałem powiedzieć państwu, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, pamiętają nasze hasło i już znikam, tylko to powiem, z ubiegłego roku, z festiwalu Trójka Górą. Ten festiwal zawsze kończy się dobrze wtedy, kiedy wszyscy z trójkowej ekipy potrafią powiedzieć płynnie słowo ratrak. To teraz daj tę drugą wersję. Może później. Dobra, latrak. No dobrze. To państwu już dziękuję, a państwa zapraszam na kolejne wydanie naszej listy. Które to już ze Szklarskiej Podęby? A, to już zadawałem to pytanie. Poczekalnie, szybko pobiegniemy, a potem poprosimy najmłodszych uczestników dzisiejszego spotkania o pozdrowienia. Michał, czyli startujemy od miejsca 50. Tutaj dziwny ruch, bo to 11 w dół. A, Limal miał być, tak, to w sprawie tego tortu. Dobra, Limal. Thank you. But she may fade away in your hands. The birth of a new day. Rhymes that keep their secrets, but fall behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. To się tak tylko mówi, never ending story. Oczywiście 1934 porcje tortu wychodzą, a my wracamy do poczekalni na miejscu 50. Disturbed. The image in your eyes reflecting the pain that has taken you. I hear it in your voice, so ridden with shame from what's ailing you. I won't give up, so don't give in. You've fallen down, but you can rise again, so don't give up. When the demon that's inside you is ready to begin, and it feels like it's some battle that you will never win, when you're aching for the fire and I'm begging for your sin, when there's nothing left inside, there's still a reason to fight. A Reason to Fight Disturbed, minus 11 dzisiaj. Jeśli tak pójdzie, to za tydzień już nie będzie ich w poczekalni. To jest poczekalnia 1934 wydania naszej listy. Jedna z piosenek dnia, Sorry Boys. Tyle chcę jeszcze dać, kto mi podpowie jak. Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Jesteś pragnieniem, Sorry Boys, to jedna z naszych tego tygodniowych piosenek dnia. U nas dzisiaj nowość na miejscu 49, a na 48 jest Staszek Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny, czy

O serce, moje serce, Barbara Wońska. Dzisiaj nowość na miejscu 46. Jest aż 5 piosenek, które utrzymały pozycję swoją w poczekalni z poprzedniego tygodnia. Czekanie, Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, 45. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi aby nie ubędzie od czekania tu, czy jego karę konie Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, czekanie w tym tygodniu na miejscu 45. No i znowu wchodzimy w strefę spadku. Devil's Tower z nowej płyty grupy Toto. Nie radzą sobie jakoś specjalnie, bo dzisiaj 6 dół na miejsce 44. I'm a Devil's Tower to grupa Toto, minus 6 w tym tygodniu na miejsce 44. Wygląda mi na to, że dzisiejsza ofensywa to będą wersje polskich utworów z listy wykonanych przez Stelkę. Ciekawe, jak wykona Kwiat Jabłoni. Nic więcej na miejscu 43. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają. Wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat daje dziś, tak mało potrzeb. Żeby co dzień cieszyć się nim, tak wiele do zdobycia świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Kwiat Jabłoni, nic więcej w tym tygodniu bez zmian na miejscu 43. Piotr gdzie apelował w LP Trójce, słyszałem głosy dla Agaty i udało się. Agata Karczewska, Full, w tym tygodniu nowość na miejscu 42. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before.

Tak, to Archive i Band of Skulls, Remains of Nothing, minus 3 w tym tygodniu na miejsce 35, na 34 znowu bez zmian, to Lana Del Rey, o tym, że nadzieja jest beznadziejną sprawą. Maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my sneak of nightgown 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls, cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad. Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. No tak, Lana tyle razy powtórzyła ten tytuł, że już chyba nie muszę. Hope is a dangerous thing na 34 bez zmian, a Smolik i Kev Fox pną się do góry dziś na 33 On the Quiet. Myślałem, że to już stracona pozycja, to proszę bardzo, On The Quiet, Smolik i Kev Fost, 4 do góry na miejsce 33. Kto widział nową wersję Star Is Born? Ręka do góry? No właśnie, Lady Gaga. Lady Gaga oczywiście ze Star Is Born. Dzisiaj odkop dół na miejsce 32, bo mówiłem, że na 31 będzie nowość, nie kłamałem. This is what we came for, Redbox. Boję się pomyśleć, co będzie za tydzień. To jest poczekalnia 1934 wydania listy przebojów trójki. I come from half a world away. Red Box zapowiadają nową płytę. Tym utworem to jest najwyżej notowana nowość poczekalni na miejscu 31. W pierwszej 30 mamy 4 do góry, 7 utworów na tej samej pozycji, 17 utworów spada i będą dwie nowości, ale to trochę później. Florence na miejscu 30. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? No i to się tak ma skończyć? 3 tygodnie na liście i 2 oczka w dół na miejsce 30. Moderation, Florence and the Machine. To zależy od głosów. Poprosimy o głosy na następną listę już po godzinie 22. Polskie Radio PL / Trójka. Przed 20 jeszcze Radiohead, na 29 bez zmian i zapraszamy po 20. Kontynuujemy. Yeah.